أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم seyirciler. Meryem suresinin 15. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Geçen bölümde Allah Celle Celaluhu yaşlı bir adam olan Zekeriya aleyhissalatu vesselam ve onun değerli eşi ama kısır olan bir hanımefendiden Yahya aleyhissalatu vesselam'ın dünyaya geldiğini Rabbimiz bize haber veriyor. Bu haberler bize çocuğu olmayan erkeklerimiz ve çocuğu olmayan kadınlarımızın ümitsiz olmamaları gerektiğini, hem doktor tedavisinin hem de Allah Celle Celaluhu'ya duanın devam edeceğine işaret ediyor. Aynı zamanda çocuklarımızı isterken biz salih bir evlat olsun, Allah'ın hoşlanacağı işler yapsın, peygamberlerin yolundan gitsin, Kur'an'a varis olsun, kendisinden sonrakilere de Kur'an'ı öğreten olsun diyerek istememiz gerektiğine de işaret ediyor. Dünyaya gelen çocuğun, yani Yahya aleyhisselamın özelliklerini saymıştı geçen ayet-i kerimelerde Rabbim. Kitaba sımsıkı sarılan, kitabın ayetlerinin anlayan, anladığını uygulayan, başta Allah Celle Celaluhu seven ve onun yarattıklarına karşı çok şefkatli ve merhametli olan, tertemiz ve Rabbin emir ve yasaklarına riayet eden, anne babasına karşı daima iyi davranan, hiçbir yaratığa karşı zorbalık yapmayan ve Allah'a isyan etmeyen bir insan olduğunu Allah Celle Celaluhu bize haber verirken, bizim de öyle olmamız gerektiğine işaret etmektedir. Anne babasına iyi davranıyor, eller ve boyunlar büken, evler yıkan olmadığını haber veriyor. Öyle bir insana Allah Celle Celaluhu diyor ki 15. ayet-i kerimede ve selamun aleyhi yevme vulide ve yevme yemutu ve yevme yub'atu hayya. Doğduğu gün, öldüğü gün ve mahşer yerine dirildiği gün ona selam olsun diyor Allah Celle Celaluhu. Dikkat edin, üç dönemimize işaret ediyor. Dünyaya geldiğimiz gün, ana rahmi ne kadar güzeldi, ne kadar rahattı, ne kadar sıcak ve serindi. Yani üşümek yok, donmak da yok. Gıda sıkıntısı da yok. Hatırlamıyoruz ama doktorlarımızın ifadesiyle hani çocuğun oradaki hali bizim dünyadaki halimiz kadar geniş bir dünyada yaşadığı ve de güven içerisinde. Bir de güven var anne rahminde çocuk için. Ama o güven dünyasından dünyaya iniveriyor, göbeğinden rızıkı kesiliveriyor. İşte Rabbim diyor ki ona doğduğu gün selam olsun. Selamette olsun her türlü beladan, musibetten. O Allah Celle Celaluhu göbeğinden tek yerden gıdayı kesiyor ama bu sefer ananın iki tane göğsünden gıdasını akıtıveriyor. Öldüğü gün de ona selam olsun diyor. Bu dünyadan kopuyoruz. Mahiyetinin ne olduğunu görmediğimiz, ancak Rabbimin bize bildirdiği kadarıyla bildiğimiz, dünyadan milyonlarca daha büyük bir dünyaya adım atıyoruz. O zaman da ona selam olsun ve bir de mahşer yerine dirildiğinde ona selam olsun diyor Allah Celle Celaluhu. Bu selamı bizim de alabilmemiz, selamette kalabilmemizin yolu nedir? Rabbim onu da öğretmiş oluyor. Kitaba sımsıkı sarılmak. Yani Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmak. Sımsıkı sarılmak derken, sekanın kağıdına basılmış mushafın kağıdına sarılmak değil. Emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçmak, günlük hayatımızı ona göre düzenlemektir. Vezkur fil kitabi Meryem'e izin tebedet min ehliha mekanen şarkiyya. Bu kitapta Meryem'i de zikret. An. Meryem'i de an. Hani o mabedin, yani bugünkü Mescid-i Aksa'nın doğu tarafına doğru çekilmişti Meryem validemiz. Fettekezet min dunihim hicaben fe arselna ileyha ruhana fetemessele leha beşeran seviyya. Mescidin doğu tarafına çekiliyor, kendisini ibadete veriyor Meryem validemiz. Ve bir de perde geriyor insanların gözünden uzak durmak için. Ve insan suretinde Cebrail aleyhisselamı Allah Celle Celaluhu Meryem validemize gönderiyor. Galet. Meryem validemiz diyor ki, İnni e'udu birrahmani minke in kunte teqiyya. Eğer Allah'tan korkuyorsan, bana dokunma. Ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Gelenin melek olduğunu bilmiyor Meryem validemiz. Normal bir insan suretinde geliyor. Meryem validemiz de diyor ki, uzak dur. Eğer Rahman'dan korkuyorsan. Ben senden Allah'a sığınırım, Rahman'a sığınırım diyor. O da diyor ki, İnnemâ ene rasûlü rabbiki. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَك۪يًّا. Ben Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Ben sana tertemiz bir çocuk vermek üzere gönderildim. Rabbim tarafından. Meryem validemiz de diyor ki, اَنَّا يَكُونِ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ اَكُ بَغِيَّا. Yahu benim çocuğum nasıl olur? Bana bir insan dokunmadı. Yani nikahla ben biriyle evlenmedim. Ve ben zina eden bir kadın da değilim. Diyor Meryem validemiz. Bunlar niye söylenir? Meryem validemiz hakkında ve İsa aleyhissalatu vesselam hakkında hala günümüzde yaşayan Yahudiler ile Hristiyanlar arasında bir yanlış bilgi var ve kanaat var. O bilgi ve kanaat hala ayrılıklara sebep olmaktadır. Allah Celle Celaluhu bu inancı, yanlış inançlarını ve kanaatlerini düzeltiyor. Hristiyanlara göre İsa aleyhissalatu vesselam babasız dünyaya geldiğinden dolayı ona Allah'ın oğlu deyiverdiler, yanlışa girdiler. Yahudiler ise Meryem validemize iftira ettiler. Babasız çocuk dünyaya getirdi bu, yani zina etti diye iftirada bulundular, hala devam ettiriyorlar. Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimelerle bir, bizim doğru bilgilendirmemizi istiyor. İki, onlara da doğruyu anlatmamızı istiyor. Yahudilere diyoruz ki, Meryem validemiz, Meryem anamız evlenmemiştir. Velem yemsesni beşer, nikah yoluyla bana bir insan dokunmadığı gibi, velem ekü begiyye, ben zinada etmedim. Diyor Meryem validemiz. Doğru bilgi budur. Kâle kezâliki kâle rabbüki hüve aleyye heyyinun ve lineceâlehu âyeten linnâsi ve rahmeten minnâ ve kâne emran maklıyya. Doğru söylüyorsun diyor gelen elçi. Bu Allah için kolaydır. Yani insan değmeden bir kadın bir erkekle bir araya gelmeden Allah dileyince ondan çocuk meydana getirmesi Allah'a kolaydır. Aynı söz yukarıda Zekeriya aleyhisselam içinde söylenmişti. Hüve aleyye heyyinun. Bu bana kolaydır. Yani yaşlı bir erkekle kısır bir kadından çocuk dünyaya getirmesi Allah Celle Celaluhu için gayet kolay olduğunu söylemişti. Burada da babasız olarak Meryem validemizden İsa aleyhissalatu vesselamın dünyaya gelmesinin Allah için kolay olduğunu Rabbim vurguluyor. Ve bunu da insanlara bir ibret olsun için kılıyoruz. Ve tarafımızdan bir rahmet olsun yapıyoruz. Ve bu konuda karar verilmiştir diyor gelen elçi. Şimdi hatıra şu gelebilir. Hocam günümüzde de bir kadın babasız bir çocuk dünyaya getirse ve o kadın dese ki ben hiçbir kimse ile bir araya gelmedim. Nikahlı veya nikahsız. Ben bir araya gelmedim dese biz buna da yine Meryem validemiz gibi mi muamele edeceğiz? Hayır. Meryem validemizin böyle olduğunu Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor şimdi. Yani 1400 yıl önce. Meryem validemizin tertemiz olduğunu hemen gelecek olan ayet-i kerimelerde o dönemde de Rabbim İsa aleyhisselam çocukken konuşturmuş. Allah Celle Celaluhu İsa aleyhisselamı konuşturmuş. Mesela günümüzde bir kadın babasız çocuk dünyaya getirse buyur o zaman kadın şunu dese çocuğuna, bir günlük çocuğuna sen konuş bunlara benim iffetli ve temiz olduğumu. Desin çocuk da konuşsun. İsa aleyhisselamın konuştuğunu Allah Celle Celaluhu bize ayet-i kerimesiyle haber veriyor. Yani Meryem validemizin tertemiz bir hanım ve ondan doğan İsa aleyhisselatu vesselamın peygamber olduğunu Allah Celle Celaluhu haber verdiği için inanıyoruz. Ama biz şuna da inanırız. Hani bir kadın dese ki ben hiçbir erkekle temas kurmadığım halde hamile kaldım. Ha ona doktorlarımız karar verir. Mesela bir şeyden bulaşmıştır. Bir yerde oturmaktan, bir yerde kalkmaktan olmayan şeyler değil. Bu tür sebepleri yine doktorlarımız ele alırlar. Dinin orada söyleyeceği doktora havale eder. Yani yine de biz insanların temizliğini hani beraeti zimmet asıldır kaidesine göre aksi ispat edilinceye kadar temizliğine karar veriyoruz. Ama biz İsa aleyhisselam ile Meryem validemiz hakkında Allah Celle Celaluhu'nun ayetleri olması nedeniyle kabul ediyoruz. Bir başka ayet-i kerimede İnne mesele İsa indallahi kemeseli Adem halakahu min turabin thumma qala lahu kun feyekun. İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı diyor. Topraktan yaratılan Adem aleyhissalatu vesselama inanıyoruz da. Bütün Hristiyanlık alemi inanıyor. Yahudilik alemi inanıyor. Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığını kabul ediyor. Topraktan bir insanın olduğunu kabul ediyoruz da babasız olarak Meryem validemizden İsa aleyhissalatu vesselamın yaratılışını Allah Celle Celaluhu haber verdiğinden dolayı biz haydi haydi kabul ediyoruz. فَحَمَلَتْهُ فَاَنْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا İsa aleyhisselam hamile kaldı ve uzak bir yere çekildi gitti Meryem validemiz. فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ هَذَا قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا derken doğum sancısı onu bir hurma dalına tutunup dayanmaya zorladı ve şöyle dedi: keşke daha önce ölseydim ve unutulup gitseydim diyor Meryem validemiz. Kolay değil insanlara anlatmak. Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerini anlatmak da kolay değil. Yani Mekke'de Peygamber Efendimiz çıkacak. Ey insanlar, Ebu Kubeys Dağı'na çıkacak. Gelin diyecek, hepsi geliyor. Kendi dürüstlüğünü önce onaylatıyor. Hepsi diyor ki sen yalan söylemeyen bir adamsın diyor. Ondan sonra diyor ki öyleyse Allah'tan başka ilah olmadığını kabul edin deyince la ilahe illallah'ı kabul edin. Benim de peygamberliğimi kabul edin deyince bu sefer homurdanmaya başlayıveriyorlar. Kolay değil. Meryem validemiz evlenmediği halde bir kadına bir erkeğiyle beraber olmadığı halde hamile kalmasını insanlara anlatmak zor. Zor olduğu için o anamız Meryem anamız, validemiz bizim, annemiz bizim o. Annemiz bizim diyorum. Hristiyan alemindeki Meryem adından Türklerdeki Meryem adı daha fazladır. İstersen sayım yapsınlar. Gerçi sayılmıştır, bellidir de bu ama ilgilisi mesela bir Almanya'nın nüfusuyla Almanya'da Meryem ismi nasıl koyuluyorsa Meri mi koyuluyor, koyuluyor bilemiyorum. Orada kaç nüfusu oranıyla Türkiye'de 70 milyon insanımızda Meryem soyadının daha fazla çıkacağını kesin kanaatindeyim ben. Meryem validemiz için sormadım ben ama hani yıllarca Türkiye'de şampiyonluk güreşte şampiyon olmuş Yaşar Doğan'ın değerli öğrencilerinden bir tanesi Almanya'ya güreş hocası olarak gitmişti. Ben ona sordum. Dedim 35-40 yılın Avrupa'da geçti Almanya'da. İsa Aleyhisselam'a ne diyorlar Almanlar dedim. Jesus diyorlar dedi. Peki Jesus isimli bir adama rastladın mı bugüne kadar dedim. Düşündü düşündü. Bir tane dedi gördüm. Bir tane Jesus isimli bir adam biliyorum diyor. Yani Meryem validemizi de biz daha çok severiz. Ve onun oğlunu yani İsa aleyhissalatu vesselam'ı da biz yine daha çok severiz ve doğru olarak severiz bir de. Ona ilahlık isnadında bulunmayız. Onun için sevgili peygamberimiz diyor ki La tuduruni kema atratetin nasara İsa ibn Meryem. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı sevdiği gibi beni sevmeyin diyor. Sevgide aşırı gitmektir bu diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hristiyanlarla diyalog bu doğrultuda kurulmalıdır. Doğruyu söyleyerek onu seviyorsak eğer bir Hristiyanı, bir papazı, bir papayı seviyorsak beyefendi seni seviyoruz ve senin yanmanı istemiyoruz. İsa aleyhissalatu vesselam o tertemiz Meryem validemizden dünyaya gelmiştir ve de peygamberdir. Allah'ın oğlu demeyin. Küfre giriyorsunuz ve yanacaksınız. Yanmanızı istemiyoruz dememiz gerekmektedir. Fenadaha min tahtiha alla tahzani kad ceale rabbuki tahtaki seriyya. Melek Meryem validemize şöyle sesleniyor alt taraftan. Sakın üzülme. Allah senin alt tarafından bir ırmak akıttı. Yani suyu ayağına getirdi Rabbim. Ve huzzi ileyki bi cid'in nakhleti tusaqad aleyki rutaben ceniyya. Şu elinde tutmakta olduğun hurma dalını salla, taze hurmalar dökülecektir diyor melek. Yani Meryem validemizin Rabbim tarafından kendisine ikram edilen kerametleri sayılıveriyor. Suyun olmadığı yerde su akmaya başlıyor. Kuru daldan taze hurmalar dökülmeye başlıyor. Ama Rabbim diyor ki, yani melek vasıtasıyla ve huzzi ileyki, kendine doğru dalı salla diyor. Hani armut piş, ağzıma düş, yok öyle bir şey. Rabbim bizim de çalışmamızı istiyor. Hani Musa aleyhisselam, ya Rabbi su, Tih sahrasında çölde yanmışlar, kavrulmuşlar. Rabbim de diyor ki, fadrib bi asakel hacer, asanı taşa vur diyor Rabbim. Ve arkasından fenfecerat min hüsnete aşirete ayna. Musa aleyhisselam asasını taşa vurunca o taştan 12 yerinden su fışkırıverdiğini haber veriyor. Yani asayı taşa vuracağız. Kuru dalda olsa yeşertmek için gayret göstereceğiz. Hani kıyametin yarın olduğunu bilse bile mümin elindeki fidanı eker diyor. Fidanı ekeceğiz. Bunun ibadet olduğunu kabul edeceğiz. Çünkü bizden sonrakiler onu yiyecek ve onların yemesi, helalından kazanmalarını sağlamak da ayrıca bir ibadet. Fekuli veşrabi ve karri ayna fe imma terayinne minel beşeri ahaden fequli inni nezertu lirrahmani savmen felen ükellimel yevme insiyya. Buyur, afiyetle ye ve iç. Gözün aydın olsun. Eğer insanlardan herhangi birini görecek olursan, ben konuşmamaya nezrettim. Konuşmuyorum. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Fe'etet bihi kavmehe tehmiluhu. Yavrusunu kucağına almış o İsa aleyhissalatu vesselam'ı Meryem validemiz gelmiş. Kalu ya Meryem lekad ci'ti şey'en feriyya. Ey Meryem, doğrusu bugüne kadar görülmemiş, hoş olmayan bir şey getirdin diyorlar. Ya uhte Harun, ma kâne ebu kimra esevin ve ma kânet ummi kibbeğiyya. Ey Harun'un kız kardeşi. Harun'un kız kardeşi tabirmiş Arapçada. Harun aleyhisselamın neslinden gelenler için kullanılıyor. Erkekler için. İşte kadınları için uhte Harun, kız kardeşi. Harun'un kız kardeşi. Erkekler için Harun'un oğlu, şey kardeşi veya Harun'un oğlu. Hani Beni İsrail, İsrail Yakup Aleyhisselam'ın adı. İsrail'in çocukları diyoruz. Halbuki arada yüzlerce yıl var. Yani daha sonra gelen şimdikilere bile Beni İsrail deniliyor. Yahudilere Beni İsrail deniliyor. Yakup Aleyhisselam'dan geldiklerinden dolayı. Ey Harun'un kız kardeşi. Senin baban kötü bir insan değildi. Annen de yani ahlaksız değildi diyorlar. Fe eşarat ileyhi. Meryem validemiz çocuğa işaret etti. Yani ona konuşun, cevabı o versin. Galu diyorlar ki keyfe nükellimü men kâne fil mehdi sabiyya. Yahu beşikteki çocukla biz nasıl konuşalım? Şimdi şunu hatırlayalım. Geldiği insanlar da Beni İsrail'den. yani Yahudiler. İsa aleyhisselam da öyle, Meryem validemiz de öyle. Yalnız bugünkü Yahud kelimesine şartlanarak kızmayalım biz. Yani Beni İsrail'in çok değerli çocuklarından, Zekeriya aleyhisselam öyle, Yahya aleyhisselam öyle, bizim peygamberimiz olan insanlar bunlar. Ve İsa aleyhisselam da öyle. Ve o kendisini ayıplayan insanlara Meryem validemiz diyor ki, çocukla konuş. Onlar da diyorlar ki, beşikteki çocuk nasıl konuşacak? Ve İsa aleyhisselam, İnni Abdullahi ataniyel kitabe ve cealeni nebiyye. Ben Allah'ın kuluyum. İsa aleyhisselam beşikteyken konuşuyor. Beşikte konuşanlar diye Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Bir tanesi de İsa aleyhissalatu vesselam. Allah bana kitap verecek ve beni peygamber kılacak diyor İsa aleyhissalatu vesselam. Ama çocukken söylüyor bunu. Ve cealeni mübareken eynema küntü. Nerede olursam olayım Allah beni yüce kıldı, mübarek kıldı. Ve evsani bis salati ve zekati madümtü hayya. Sağ olduğum sürece Allah bana namazı ve zekatı emretti diyor. Buradan anlıyoruz ki namaz İsa aleyhisselamın dininde de var. Zekat İsa aleyhisselamın getirdiği dinde de var ki hepsi aynı dindir, İslam dinidir. Bütün peygamberlerin dini Allah'ın dinidir. Zaten oruç için de Bakara suresinde Rabbim sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı ayet-i kerimesiyle. Orucun da geçmiş peygamberlerin dininde olduğunu biliyoruz. Daha ve berran bi valideti. Anneme karşı iyi davranmayı Allah bana emretti. Ve alni cebbaran şakiyya. Allah beni isyankar bir zorba kılmadı diyor. Burası cebbar ve asiyya idi şeyde. Yahya aleyhisselam için. Burada da cebbaran şakiyya. Şakî kelimesini eşkıya kelimesinden biliriz. Türkçe'de de kullanırız. İsa aleyhisselam da zorba değildi. Baskıcı değildi. İnsanların evini yıkan, boynunu büken biri değildi diyor. Onu bize söylemekle siz o peygamberlerin yolundasınız. Siz de öyle olunuz işaretini de veriyor. Vesselamu aleyye yevme vulittu ve yevme emutu ve yevme üb'asu hayya. Doğduğum gün, öldüğüm gün ve mahşerde dirildiğim gün Allah'ın selameti benim üzerime olacaktır diyor İsa aleyhissalatu vesselam. Zalike İsa ibn Meryem kavlel hakkellezî fîhî yemterûn. İşte İsa hakkında, Meryem oğlu İsa hakkında çekiştiğiniz, tartıştığınız konularda en doğrusu budur diyor Allah Celle Celaluhu. Mâ kâne lillâhi en yettehize min veledin. Allah'a bir çocuk edinmek yakışmaz. Rabbim diyor bunu. Sübhânehu. Onu tenzih ederiz. İnsan çocuk sahibi olur, ona muhtaçtır. Allah kimseye muhtaç değil ki. 6 milyarı yaratan o, gelecek olanları yaratan da o, yaratacak olan da o, geçmiştekileri yaratan o, ayrıca bir oğul edinmesine onun ihtiyacı yok ki. İza gada emran fe innema yegulu lehu kün fe yekün. Peki babasız nasıl olur İsa? İsa aleyhisselam. Allah bir işe karar verdi miydi? Ol der, o oğlu verir. Yaratılış, siz yaratılışı düşünün bakalım bir ne olmuş? Hani ayet-i kerimeler der ki Rabbim ol dedi, oğlu verdi. Ve 6 günde yeri göğü yarattı diyor Allah Celle Celaluhu. Bilim adamlarımız da işte Big Bang deyiverdiler. Büyük patlamayla oğlu verdi. Patlamanın olması için bir şeyin olması lazım. Onu kim yarattı? O var olan şeyi patlatan bir güç var. O kim? O Allah Celle Celaluhu. Ondan öncesini yaratan Allah Celle Celaluhu, ondan sonrasını da yaratan yine o Allah Celle Celaluhu'dur. Yani şu hayranlıkla seyrettiğimiz çiçekleriyle, böcekleriyle, denizleriyle, yıldızlarıyla, taşlarıyla, kuşlarıyla, her şey ilim adamlarının ifadesiyle Big Bang ile bunlar yaratılıvermişse, Rabbim yaratmışsa ve biz de bunu görüp inanıyorsak, Rabbimin ol deyivermesiyle oluvermişse, İsa aleyhissalatu vesselam da Rabbimin iradesiyle babasız olarak Meryem validemizden dünyaya gelivermiştir. Biz bunları niye okuyoruz? Geçmiş bilgimiz olsun diye değil. Şu anda bu yanlışın içerisinde olan milyarlarca Hristiyana diyoruz ki, gelin, etmeyin, eylemeyin. Kendinizi ateşe götürecek bu inançtan kurtulun. İsa'ya inanalım ama peygamber olarak inanalım. Allah'ın oğlu olarak değil, bu bir yanlıştır ve sizi ateşe götürür. Götürürse götürsün be adam, yanacak olan benim derse, siz yine bırakmayın. Üstüne benzin döküp de eline kibriti alan adamı nasıl kurtarmak için yalvarıyorsanız, yalvarmaya devam edin. Diyaloğun adı böyle olmalıdır. Yanlışlarını düzeltmek, doğruları öğretmek ve insanların cehenneme giden yolunu kapatma gayretinin adına biz diyalog diyelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.